Göğsüm yırtılıp baksan, dikenler ayrı güldendir. Dikenler aynı güldendir. Hikayet bilmeyen kalbim kanar, hep aynı eldendir, kanar, hep aynı eldendir. Hikayet bilmeyen kalbim kanar, hep aynı eldendir, kanar, hep aynı eldendir. Bu dertten kurtulan yok mu? Dualar hangi dildendir? Dualar hangi dildendir? Bu dertten kurtulan yok mu? Dualar hangi dildendir? Dualar hangi dildendir? Şikayet bilmeyen kalbim kanar, hep aynı eldendir, kanar, hep aynı eldendir. Şikayet bilmeyen kalbim kanar, hep aynı eldendir.